Bertsolari beranaldi batean parte hartu zuen Fermin Miurak, Matxin eta Salvadorren ondotik, eta 80ko hamarkadan loratu zen belaunaldi berria hiltzin. Jean-Louis Agnordoki lakazuen bertsotako bikote ohikoena, eta elkarrekin plazaz plaza aritu ziren urte luzeetan zehar. Beste bertsolari batzuk ere gurutzatu zituen, horien artean da Txumin Ezponda. Fermin Miuraz atxikitzen duen oroitzapena kontatu zigun unkiturik. Lagun eta lagun, lagun txintxua gaina. Ez du egun daño, ez dut ikusi zigarro batekin, ez dut basoat gehiagoa gaten egun daño ikusi, eta ara, ara, gu berretzin du, hoi denak entu, eta horra. Bertzutan berandu hasi zen, Frango berandu plazan, Fermin ari zen, etxean eta kantu iten eta hola izan, baina plazetan berandu ibili gira, haba, beti xintxo-xintxo aititen zuen bere lana, garbi-garbi. Zera zen, gu baizu, gu farrandero gehiago gira, eta gura beti basterian xintxo, irri farpoli batek ilan beti, eta etzen izan presto zen, bai, zilo bat. Baina, zer egin. Bertsularien lagunak elkartearen sojeran parte hartu zuen Fermin Miurak. Bertsulari gisa ez ezik, elkarteko kide bezala ezagutu zuen Imanol Lazkano Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko lehendakarioak. Euskal Herriko Elkarte sortu zuelarik iparraldean ere lehen nagore ibiltzen zian hemen talde bat eta bar, eta gero ba Mitxel Lekona eta bar horiekin da beti, harremanetan beti ongeago elkarrekin. Fermin Miurarena, ba, lehen esan duan bezala, gizon txintxo, hola bersoa izugarri maite zuen gizon bat, euskalduna, eta euskal kultura eta euskal giruari miresmen izugarri ziona, gaina jakin behar dut, artzai egin jena artizakurrarekin dara horri ibiltzen zela, egin hori baino, hori ere, ba, Ferminek euskal kultura inguruan dena zuen gogoko. Eta persona fin bat. 80ko bertsolari belaunaldi berria agertu eitzin, ez ziren anitz Ipar Euskal Herriko plazetan bertsotan agertzen zirenak. Horien artean zen Fermin Miura. Bide batez, bertsolari gazteagoekin ere aritu zen kantuan. Xumai Murua eta Nerit Zabaletak berekin izandako ahemana kondatu ziguten. Ferminen etxean tarteka bildu izan naiz hori xapelgo kari eskaten trenatzeko eta beti motibatzen baitzen zera xapelgoetan parte hartzera eta etzuen maite prestatu gabe gatea, beraz azkaindar artean biltzen ginen eta hori bere etxean entrenamendu batzuk eta egin izan ditugu, bai. Ni oroitzen naiz aurrak ginela, ez, bertxotan hasi berriak, beti Laka eta Miura ziren, ez, hemen ibiltzen ziren bertxulariak, ez, besteak pixkati xilagoan zeuden, ez, Alkat, Ezponda, Michel Salvador bera. Eta gila da gaztekin, ba nik izan nuen zera aukera bertsolari aldizkariaren karietara iparraldeko bertsolariei buruz atera zen zenbaki bat, duela urte zonbait, eta nik elkarrizketatu nuen Fermin. Eta bai biziki goxo ki pasa zen, eta ba bazuen bai harremana, goxotasun hori eta bertsolaritzarikeko kezka ere, ez? Beti ari zen gogoetan bertsolari buruz eta bertsolaritzari buruz. Gizon goxoa, gizon atsegina bezala aurkezu ziguten Fermin Miura bera ezagutu zutenek. Bertsolaritzari eta euskal kulturari egindako ekarpenagatik utziko duen utxunea azpimarratuz.